Aneta Norek-Skrycka, gości audycji Mało Obiektywnie. Zaczęliśmy od, tak patrzę, najkrótszego utworu na płycie Zbigniewa Seiferta. To był 32 wolumen serii Polish Radio Jazz Archives. Zbigniew Seifert. No i jesteś dzisiaj w Trójce. Przy okazji zrodził nam się drugi temat, ale najpierw skupmy się na płycie, dobrze? Płycie ważnej. Słyszałem twoją rozmowę u Piotra Meca w audycji. O tym podkreślałaś, jaka to ważna sprawa. Jednocześnie kładąc nacisk, że te 7 utworów na tej płycie to właściwie jest taki ułamek tego, co jest w archiwum Polskiego Radia, tego, co Zbigniew Seifert zdążył nagrać w naszych studiach. Tak, to prawda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To prawda, że o ile mi wiadomo, to tych materiałów w Polskim Radiu jest znacznie więcej. Ja mam nadzieję, że to ujrzy światło dzienne. Natomiast rzeczywiście ta płyta to jest taka kompilacja, bo tutaj można usłyszeć Zbigniewa Seiferta na saksofonie, można usłyszeć... To dość wyjątkowa sprawa jest, tak, prawda? Tak, tak, dokładnie. On niestety mało nagrał muzyki grając na saksofonie, bo kiedy poczuł wiatr w żagle, to już tak naprawdę grał na skrzypcach i to było za granicą, więc naprawdę jest tego niewiele, więc tym bardziej jest to cenna sprawa. No i właśnie ta płyta jest taka przekrojowa. Seifert na saksofonie, Seifert na skrzypcach w różnych konfiguracjach i w studio jazzowym Polskiego Radia i z tego ostatniego koncertu polskiego w piwnicy pod Jaszczurami, więc dla tych, którzy nie znają twórczości Zbigniewa Seiferta, myślę, że to jest naprawdę taka doskonała kompilacja tego, co nagrał, co robi. Czekając na deszcz, czyli Waiting for the Rain, nagranie z orkiestrą Polskiego Radia pod kierunkiem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, to też podkreślmy. Tak. Że tutaj i pan Jan na tej płycie również się pojawia. Jednak największa część tej płyty to jest ten koncert, o którym już wspomniałaś, ten bardzo ważny koncert 14 listopada 1978 Jazz Club pod Jaszczurami w Krakowie. Powiedz, dlaczego to był taki ważny koncert dla Seiferta? To był ważny koncert, ponieważ to był jego ostatni koncert w Polsce. On przyjechał do Polski na chwilę, myślę, że z takim zamiarem pożegnania się. Niby nie, ale mimo wszystko tak. On miał specjalne papiery ze szpitala, pozwalające mu na przekroczenie granicy, ponieważ już był tak bardzo zmieniony, nie miał włosów, był bardzo, bardzo zmęczony różnymi terapiami, które przeszedł i przyjechał do Polski, żeby przećwiczyć materiał, który miał nagrać w Nowym Jorku do płyty Passion. I wtedy to była taka sensacja, że Seifert jest w Krakowie, dużo muzyków przyszło, żeby się z nim spotkać, żeby z nim porozmawiać. To było takie bardzo przyjacielskie spotkanie i wielu, wielu muzyków, wielu przyjaciół ze szkoły, z Akademii Muzycznej przyszło, aby go posłuchać. Zresztą z wieloma osobami, z którymi rozmawiałam na ten temat, było na tym koncercie, więc Jaszczury na pewno pękały w szwach. No i myślę, że te koncerty, ten koncert nagrany i tak naprawdę były dwa, to były wyjątkowe wydarzenia z tego względu, że to okazało się, że to jest ostatnie nagranie Seiferta, więc mają taką wartość sentymentalną, myślę. Skoro to jest wstęp do tego, co jest w archiwum, to myślisz, że będą się ukazywały kolejne płyty, że jest szansa na wydanie czegoś jeszcze więcej? Nie wiem, czy w serii Polish Radio Jazz Archives, ale może ty jako prezes fundacji masz też swoje jakieś pomysły. My marzymy o wydaniu płyty Zbigniew Seifert w studio jazzowym Polskiego Radia, ponieważ tam Seifert gra utwory różnych kompozytorów. I to byłaby taka również świetna kompilacja pokazująca Seiferta w tym zespole. Moim zdaniem najlepsza solówka Seiferta jest w utworze Andrzeja Trzaskowskiego Magma. To jest tak niesamowity utwór, on tam gra tak niesamowicie, że marzyłoby mi się, aby wydać to na płycie. Ja miałam tyle szczęścia, że Janusz Stefański podarował mi taką kompilację 10 płyt przygotowaną przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, więc stąd mam pojęcie, co tam jest. Ja nie wiem, czy to jest w 100% ten materiał, być może jest tego jeszcze więcej, trudno mi powiedzieć. Natomiast jest tego naprawdę sporo. Ten zespół działa przez kilka lat. Był tworzony przez czołówkę polskich jazzmenów, więc te dokonania są naprawdę fantastyczne i pracujemy nad tym, aby rzeczywiście ta płyta ukazała się kiedyś. To świetna wiadomość jest, bo wcześniejsze były takie, że na tym się kończy seria Polish Radio Jazz Archives, ale może nie będzie tak źle, co? Że może jeszcze... Ja myślę, że nie powinno tak być, bo... Właśnie. Bo jest bo... tyle muzyki jeszcze dokładnie, do pokazania światu. Dokładnie, więc w sumie... dla mnie to też jest troszkę symboliczne, ponieważ Seifert umarł w wieku niespełna 3 lat, tak naprawdę w wieku 32 lat, więc właśnie ta seria ma... numer, nosi numer 32 i właśnie jest poświęcona Seifertowi. Natomiast ja mam nadzieję, że to jednak wbrew deklaracjom dotychczasowym to nie będzie prawda i że będzie kontynuacja tej serii. To teraz, jeśli pozwolisz, przejdziemy do drugiego tematu, także związanego z Krakowem. Nie ukrywajmy tego faktu. Jazz Juniors. Przede wszystkim ja się bardzo cieszę, że wróciliście do tej nazwy, która przez 40 lat towarzyszyła młodym muzykom i także gwiazdom, które do Krakowa zjeżdżają. Także znowu to będzie Jazz Juniors, po prostu, tak? Tak się będzie nazywał festiwal w 2018 roku? Tak, wracamy do korzeni i festiwal będzie nosił nazwę Jazz Juniors, tak jak nosił przez ponad 40 lat. Więc... Świetnie, ja się z tego bardzo cieszę, bo jak wiesz, byłem gorącym orędownikiem, żeby jednak z tej nazwy nie tak łatwo i szybko nie rezygnować. Zatem Jazz Juniors 2018 i to też jest dla mnie bardzo dobra wiadomość i dla słuchaczy Trójki również, że znowu Trójka jest jednym z patronów medialnych festiwalu w Krakowie. To powiedz pokrótce, czego możemy się spodziewać? Od kiedy do kiedy koncerty? Gdzie może? Tegoroczny Jazz Juniors odbędzie się od 29 listopada do 2 grudnia w Ice Congress Center w Krakowie. Wszystkie koncerty tam będą. Festiwal rozpocznie Marcin Wasilewski Trio ze swoją najnowszą płytą i Simeowską, więc jest to jeden z koncertów, które jest przewidziane na jego trasie. Kolejnego dnia będzie koncert zespołu chińskiego, więc jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, ponieważ no, jazz w Chinach nie jest tak bardzo popularny, jak chociażby u nas, więc jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Ja jestem osobiście bardzo ciekawa, jak na żywo brzmi ten zespół. 2 listopada jest... Grudnia. Przepraszam, 2 grudnia jest bardzo szczególny koncert poświęcony Tomaszowi Stańce, tributu Tomasz Stańko i dyrektorem, kuratorem tego koncertu jest Adam Pierończyk. Ja może jeszcze nie zdradzę, kto wystąpi na tym koncercie, ale koncert będzie na pewno niezwykły, także bardzo serdecznie zapraszamy do Ice Congress Center i również do Piecartu, gdzie będą koncerty klubowe, tak jak każdego roku w ramach Jazz Juniors. I mam nadzieję, że także uda się jak co roku z Krakowa nadać na żywo audycję z piątku na sobotę od północy do drugiej, audycję mało obiektywnie. Kiedy już tylko będę miał potwierdzenie, to na pewno Państwo o tym na antenie Trójki usłyszą. Bardzo się cieszymy z tego faktu. Ja również się cieszę, że to jest nasza coroczna współpraca i to się nie zmienia. Masz ze sobą też w studiu książkę. Ważną, bardzo ważną książkę. Życie i twórczość Zbigniewa Seiferta, Man of the Light. Twojego autorstwa. Kiedy zaczęła się twoja miłość do jego muzyki? Właściwie tak powinienem cię zapytać. Oj, bardzo dawno ta miłość się zaczęła i była bardzo burzliwa, muszę powiedzieć, ponieważ ja grałam na skrzypcach, uczyłam się w szkole muzycznej pierwszego, drugiego stopnia, potem skończyłam akademię muzyczną, ale muzyka klasyczna nigdy mi nie... czegoś mi zawsze w muzyce klasycznej brakowało i szukałam różnych innych gatunków i kiedyś mój kolega zapytał, czy znam Seiferta. Powiedziałam, że nie znam i przysłał mi płytę Kilimandżaro. I od tego się to zaczęło. Pamiętam, ja mam niestety bardzo słabą pamięć, dlatego stwierdziłam, że mając różne informacje na temat Seiferta, powinnam to zebrać i się tym podzielić i nie musieć pamiętać. W związku z tym różnych faktów nie pamiętam, ale ten moment, to było myślę, że ponad 20 lat temu, kiedy włączyłam Kilimandżaro i słucham, pamiętam ten moment, kiedy naprawdę proces myślowy był bardzo intensywny. Ja byłam cała spocona słuchając tego. Nie mogłam zrozumieć, jak ktoś o może... O co mu chodzi, tak? Tak, dokładnie. Ale zresztą też nie jestem odosobniona, bo ja pamiętam, jak Glenn Moore powiedział, że on potrzebował kilku lat, żeby zrozumieć wskazówki Seiferta. czy chyba Richie Barak powiedział, że jak posłuchał Seiferta, to był przekonany, że jest to, że słyszy kwartet jazzowy, że to niemożliwe, żeby jeden skrzypek żeby grał tak gęsto, więc jakby ta fascynacja rzeczywiście trwa już wiele lat i nie mogłam też zrozumieć, dlaczego o nim tak jest mało. No i tak krok po kroku Janusz Stefański bardzo, bardzo pomógł i w ogóle działał w fundacji. No i tak od tej pory, czyli od 2010 roku staramy się promować muzykę Seiferta z jednej strony i młodych muzyków z drugiej. Tak, przecież jest też konkurs jego imienia. Powiedz coś więcej o tym konkursie. On się odbywa latem zwykle, tak? Tak, co dwa lata, w lipcu albo w sierpniu. No bardzo się cieszymy, ponieważ jest to jedyne takie wydarzenie na świecie, które skupia muzyków z całego świata. Już do tych trzech edycji zgłosiło się ponad 100 instrumentalistów. Mówię instrumentalistów, bo zarówno skrzypkowie, altowioliści, jak i wiolonczeliści przyjeżdżają. Cieszy się bardzo dużą popularnością i naprawdę mamy bardzo dobre notowania. Przyjeżdżają nie amatorzy, tylko naprawdę muzycy ukształtowani. Co prawda limit wiekowy mamy do 38 roku życia, więc to też jakby pozwala muzykom, którzy mają naprawdę coś do powiedzenia i są już ukształtowani, pozwalamy im na to, aby aplikować. Natomiast rzeczywiście konkurs się rozwija. W tym roku mieliśmy podczas koncertu galowego koncert Johna Scofielda, Johna Medeskiego i Konglomeratu. Wykonali utwory Seiferta, a John Scofield, który grał na płycie Passion, bardzo ładnie mówił o Seifercie i również zagrali ze Scofieldem w duecie utwór dedykowany Seifertowi. Więc w tym roku nie mieliśmy laureatów Polaków, ponieważ pierwszą edycję wygrał Bartosz Dworak, drugą Mateusz Spoczyński, w tym roku wygrał Mario Forte, francuski skrzypek. Natomiast przez pierwszą edycję fajne było też to, jak widzieliśmy, jak ta polska szkoła, nie wiem, nie wszyscy się pewnie zgodzą z tym sformułowaniem, ale nazwijmy to w tym momencie w ten sposób, jak polska szkoła jest silna i rzeczywiście ci muzycy grają fenomenalnie. Więc jakby bardzo dużo się dzieje wokół Seiferta, no bo obowiązkowym utworem jest jego kompozycja i jakby na tej podstawie widzimy, jak to się wszystko fajnie rozwija i ci muzycy grają muzykę Seiferta, ale też nie szukamy kopii Seiferta, ale właśnie takich indywidualności na jego miarę i patrzymy, że to fajnie, no fajnie się rozwija i mam nadzieję, że kolejne edycje będą coraz lepsze. Pozwolisz, że naszą rozmowę spuentujemy utworem, w którym Zbigniew Seifert na skrzypcach nie zagra. Tak przekornie trochę, ale to też jest ciekawy zabieg, że właśnie na tej płycie, tej pierwszej, która ma otworzyć to archiwum seifertowskie, jest też taki akcent Zbigniew Seifert i saksofon altowy. Tak, tak. On zaczął grać na saksofonie altowym, dlatego że nie znalazł innego. No wtedy nie było tak łatwo, aby pójść do sklepu, kupić sobie instrument. Dlatego Seifert zaczął grać na saksofonie, ponieważ kochał Coltrane'a i nie wyobrażał sobie wyboru innego instrumentu z jednej strony, a z drugiej strony, ponieważ grał na skrzypcach muzykę klasyczną, nie mógł sobie psuć instrumentu grając... Jakimś tam jazzem. Tak, czymś takim strasznym jak jazz, bo wtedy było bardzo źle widziane, kiedy uczniowie właśnie byli szarpi drutami i grali coś innego niż Szymanowskiego czy Bacha. Więc tak, ale ta przygoda Seiferta z saksofonem niestety nie była jakoś strasznie długa, bo potem grając w kwintecie Stańki po namowach między innymi lidera zaczął grać na skrzypcach i okazało się, że to co gra jest tak oryginalne i interesujące, że po wyjeździe do Niemiec wszyscy chcieli, żeby grał z nimi właśnie na skrzypcach, więc nie wrócił do swojego saksofonu. Potem już sobie kupił złotego Zelmera, ale nie grał już na instrumencie. To nagranie pochodzi z 70 roku. To jest 31 października 1970 roku. I to jest nagranie z Filharmonii Narodowej w Warszawie, bo wtedy jazz w Filharmonii Narodowej bywał dość często, tak, trzeba tak, też przypomnieć. Tak, tak. To była tak naprawdę też po Jazz nad Odrą kwartet Zbigniewa Seiferta zajął czołowe miejsca i jakby to była trampolina do tego, aby wystąpić w Filharmonii Narodowej, więc rzeczywiście kwartet Seiferta wystąpił w Filharmonii Narodowej i na szczęście to było rejestrowane, dzięki czemu dzisiaj możemy posłuchać Seiferta grającego na saksofonie. Aneta Norek-Skrycka, dziękuję Ci bardzo za wizytę w Trójce. Dziękuję ślicznie. Ten niezastąpiony, to jest tytuł kompozycji Zbigniewa Seiferta, lider kwartetu na saksofonie altowym, Jan Jarczyk na fortepianie, Jan Gonciarczyk na kontrabasie, Janusz Stefański na perkusji. Tak brzmiał jazz w Filharmonii Narodowej w 1970 roku. Thank you. ten niezastąpiony. Kompozycja Zbigniewa Zajferta z płyty Polish Radio Jazz Archives, 32. część tej serii. Mam nadzieję, że nie ostatnia. I nagranie z Filharmonii Narodowej w Warszawie 31 października 1970 roku. Wyjątkowe nagranie, bowiem Zbigniew Zajfert wtedy jeszcze na saksofonie altowym. Przypomnę, towarzyszyli mu na fortepianie Jan Jarczyk, na kontrabasie Jan Gonciarczyk i na perkusji Janusz Stefański. Aneta Norek-Skrycka była gościem Trójki o Zbigniewie Zajfercie i trochę już o Jazz Juniors 2018 także Państwu opowiedzieliśmy. Dziś w bardzo gościnnym, kolejnym bardzo gościnnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Następna rozmowa bowiem już za chwilę, to znaczy za tę chwilę, którą spędzimy z muzyką. Gość audycji Mało Obiektywnie, Marek Napiórkowski. Witam cię, Marku, w Trójce bardzo serdecznie ponownie. Dobry wieczór. I jeszcze raz gratuluję Mateusza. No bardzo, bardzo dziękuję. No szczerze, po prostu wzruszony. Tak. I się bardzo cieszę. Płyta Wawnyc, bo tak zwykło się o niej mówić na koncertach, czyli Warsaw, New York City. I to jest kolejna trasa koncertowa związana z tym albumem, bo ty co jakiś czas zapraszasz kolegów z daleka, oni wtedy znajdują wolne terminy, przyjeżdżają do Polski i tych koncertów jest znów kilka. Tak, to prawda, to jest niełatwe logistycznie zadanie, jako że połowa składu pochodzi, mieszka w Nowym Jorku. Mhm. Stąd zawsze następuje taka kumulacja, bo jak panowie by sobie mieszkali choćby w Paryżu albo w Berlinie, to by mogli przyjechać na jeden koncert, a tu zawsze robimy to w takich turach koncertowych, które notabene są bardzo fajne o tyle, że możemy się zgrać, ta muzyka jakoś ewoluuje, to się jakoś tam dzieje. I tym razem będzie to 10-koncertowy ciąg koncertów. Rozpoczniemy 2 listopada w Filharmonii Krakowskiej. Dzień później w ramach zaduszek jazzowych w Sokołowie Podlaskim zagramy. Już 40 zaduszek, to też podkreślmy, bo to ważne wydarzenie. No, a ja dopiero pierwszy raz. Ale za to akurat na jubileusz. Idealnie, dokładnie. 4 listopada w Rymanowie, 5 w Centrum Kultury w Ełku, zapraszamy bardzo, 6 w Olsztynie, 7 w Szczecinie w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. To się będzie działo chyba, sądząc po nazwie. Ciekawa nazwa, tak. Tak, w naszym ulubionym jazz cafe w Łomiankach zagramy 8 listopada, 9 zagramy w Końskich, 10 w Kielcach, a trasa zakończy się na bardzo fajnym festiwalu Jazz Jantar, który odbywa się w Gdańsku w klubie Żak od wielu lat też. Skład poza Chrisem Potterem płytowy? Tak, z małymi wyjątkami. Znaczy wystąpi Clarence Penn, fantastyczny perkusista, mistrz. Wystąpi Manuel Valera, kubańczyk nowojorski, też fantastyczny kolega zza wielkiej wody. Na basie zagra Robert Kubiszyn, ale na kilku koncertach też zastąpi go Andrzej Święc. No i ja na gitarze, a Chris Potter, mam nadzieję, że któregoś dnia też do nas dołączy, ale póki co nie. Ja bym cię chciał trochę też namówić już na spojrzenie w przyszłość, bo ta płyta to już jest 2017 rok, więc dla muzyka to już jest... Dopiero rok. Dopiero rok minął, ale myślisz o czymś już co dalej? To znaczy ja tak gwoli jeszcze takiej jakby precyzji to dodam, że w 17 wydałem faktycznie tę płytę, a w maju, pod koniec maja wydałem inną płytę, zupełnie z inną muzyką, nagraną wspólnie z Natalią Kukulską, tak, płytę z kołysankami, Szukaj w snach, na której też znalazły się moje wszystkie utwory, napisałem ja. I to jest zupełnie inna dziedzina. No dobrze, tobie powiem, bo tutaj lubię być w tej audycji. Coś knuję. Nie chciałbym jeszcze zdradzać, ale w marcu na pewno pojadę na trasę taką małą na razie, bo już wyrosłem z sytuacji, w której najpierw nagrywam płytę, a potem gram trasy. I tak się po raz pierwszy przy płycie Warszawa-Nowy Jork udało mi się zrealizować taki plan, że pograłem najpierw nową muzykę, a potem zagrałem. Tak samo chcę zrobić teraz. Zatem w marcu wyruszę w trasę, to będzie kolejna odsłona jakby tej muzyki i ci z Państwa, którzy mieli okazję słuchać moich płyt różnych, to pewnie zauważyli, że te płyty się zawsze czymś różnią między sobą. Głos staram się mieć ten sam i nadawać, jakby ta sama myśl muzyczna przyświeca, ale w bardzo różnych formalnych opakowaniach. I tak, tym razem też będzie zaskoczenie, o którym na razie więcej nic nie mogę powiedzieć, bo jeszcze się nie uda. Lepiej nie zapeszać, czyli tak. W marcu ta... Pretrasa. No dobrze, niech i tak będzie. Od 2 do 11 listopada twój kwartet warszawsko-nowojorski. O tych koncertach na pewno jeszcze nie raz w Trójce opowiem w audycji Mało Obiektywnie. Jakbyś dzisiaj miał wybrać coś do posłuchania z tej płyty? Właściwie, jak to się zmieniło? Czy ty przez ten rok z okładem już patrzysz na tę płytę inaczej niż przed jej wydaniem? Jak to z twojej perspektywy wygląda? No nie, to się zmienia? To jest zawsze proces. To jest niesamowite, jak to pięknie się plecie. Na początku te utwory, które powstają w zaciszu domowym, są taką trochę niewiadomą. Jest ogromny związek emocjonalny z tą muzyką. Potem, tak jak w przypadku tej płyty z tak wspaniałymi muzykami, ta muzyka nabiera pewnego koloru, bo ja też nie jestem liderem, który mówi ludziom, co mają grać. Oczywiście ja dużo rzeczy zapisuję w nutach, jeśli chodzi o linie basu, niektóre harmonie, melodie i tak dalej, ale staram się sprawić, żeby zespół, który nagrywa, a tutaj możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy zespołem, bo jak ta trasa dobiegnie końca, to będziemy 30 parę koncertów mieli na koncie, żeby powstał zespół. Zespół, w którym wszyscy muzycy czują taką jakąś emocjonalną więź z tym projektem, choćby dlatego, że maczali w palce jakby w tym. Stąd Clarence Penn, na przykład jako człowiek niezwykle doświadczony, on proponuje rytm do utworu najpierw jakiś. Jeżeli on mi się bardzo nie podoba, to ja mu mówię może troszeczkę inaczej. Natomiast staram się, żeby to było wygodne dla muzyków, żeby też oni mogli jakby przemówić swoim językiem. I tak na początku to dziecko tak rozwija, powiedzmy, do płyty. Zaczyna się płyta i to jest dosyć specyficzny moment, bo mimo, że nagrywamy taką płytę w 2 dni, powiedzmy, to potem się ślęczy, miksuje się, wybiera się wersję miksów. Tutaj Leszek Kamiński, fantastyczny realizator, akurat stoi za nagraniem i miksem, więc w pewnym momencie znasz tę płytę już każdy dźwięk. No i z czasem grasz na koncertach oczywiście inaczej, bo my improwizujemy. Potem się słucha tego trochę samemu, może w domu się sobie nie puszcza, bo już się to zna, ale gdzieś w różnych okazjach się to słyszy. I ja jestem dosyć nietypowym, a może, nie wiem, są dwie grupy muzyków, jak rozmawiam z kolegami. Jedni swoje płyty jakoś tam lubią, wszystkie, a są tacy, nie będę palcem pokazywał teraz, że ledwo płyta się ukaże, to już ktoś myśli, Jezu, ja tam źle grałem, teraz to ja gram lepiej, albo że nie lubię, nie mogę tego słuchać. Ja nie mam czegoś takiego. Ja wracam z czułością nawet do płyty NAP z 2005 roku, dlatego, że to jest zapis tego, kim ja byłem wtedy. Mhm. Tak, oczywiście. Wierzę, że jakby to wszystko się rozwija. W sensie, ja pewnie trochę lepiej gram na gitarze. Minęło naście lat od tamtej pory. Na pewno patrzę na muzykę szerzej, nauczyłem się wielu rzeczy. Ale to wcale nie znaczy, że ten emocjonalny czynnik, to jest, wtedy byłem młodym, dziarskim chłopakiem, teraz troszeczkę mniej młodym, ale też ciągle duchem młodym. To są zapisy chwil. To jest tak, jak ja lubię o tym tak mówić, jak te płyty są rozdziały w książce. Pisze się całe życie tę książkę, więc przy długą wypowiedź puentując powiem, jak słyszę Wawnyc, to całkiem lubię. Wciąż. I pewnie podobnie będzie na tych koncertach, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Od 2 Filharmonia Krakowska, tak? Tak jest, a kończymy w Gdańsku w klubie Żak 11. Marek Napiórkowski, Warsaw, New York City na koncertach i trochę też już o przyszłości. Jak Państwo słyszeli, Marek tajemniczo zagaił. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Petriolo. Utwór, który rzadziej, to prawda, rzadziej z tej płyty na antenie jest prezentowany. Marek Napiórkowski i jego fantastyczny zespół z płytą Warsaw, New York City. Na koncertach, o których Państwu jeszcze pewnie przypomnę, bo tych koncertów będzie sporo, od 2 do 11 listopada. A skoro już jesteśmy przy tej dacie, 2 listopada, to jest bardzo ważny dzień dla fanów zespołu, którzy czekają na nową płytę. 32 lata. To może być tylko taki jeden zespół, na który czekamy 32 lata. Laboratorium. Ich nowa płyta nosić będzie tytuł...